night. We're ready for the bump and grind. We said, baby, keep you up all night. We're ready for the bump and grind. Wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania dla BBC. Take sprzed lat, no bo i postać Mike'a Skinnera na prawie dekadę zniknęła z rynku muzycznego. Tak w każdym razie brzmiał Blinded by the Lights na festiwalu Glastonbury w czerwcu 2003 roku, kiedy Mike systematycznie zyskiwał na popularności, w sumie sprzedając ponad 5 milionów płyt. W 2011 roku zawiesił działalność, no ale teraz powraca. Ten raper, producent, DJ, piosenkarz, pisarz i aktor planuje na przyszły rok publikację nowego albumu, ale też filmu fabularnego. Zatem myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że na koncercie w Katowicach usłyszymy zarówno te nowe kompozycje, jak i te z przeszłości, wpisujące się w najważniejsze brytyjskie utwory XXI wieku. Po niektóre z nich zresztą sięgało wielu DJ-ów i producentów, umieszczając je na przykład w swoich setach DJ-skich. Dealer to pay, call up on geezers to rid these green trees of my reeking jeans. Gotta you think I care, air out glaring geezer stairs. I'm here and I'm there, couldn't see past the end of my beer. What was getting near, all the silence after the cheers. I didn't know it was over, till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? Said meet me at the gates, don't be late. But pretty soon the day came for change, and I was glad she never walked away. So I'm choosing what to wear, doing my hair with an hour to spare. When my life went pear, she'd been there with a fixed stare. Big wheel climbs to the top, geezer stairs bounced off. Standing at the top of this huge mountain, smiling and shouting, spring flowers sprouting. Not one inch of doubt in my mind as I reached the gates. Came round the corner at a rate, risked her love, but I was gonna set things straight. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. I didn't know it was over, till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? I said meet me at the gates, leave now, don't be late. I waited for a while, listening to a voicemail, mind set sail. Then the facts turned me pale, wind, rain and hail. My fears unveiled for my fair female. She'd walked away, too little too late. I step up the pace, walk past the gates, rain runs over my face. Spirit falls from grace. I purchase a hazy escape at the alcohol place in the chase. I sat down, got a fat frown, weeping and drowning my senses, for this love game's expensive. I walk in a trance, got a wounded soldier stance, and the everyday geezer stares throw me off balance. Now nothing holds significance, and nothing holds relevance, cause the only thing I can see is her elegance. I didn't know it was over, till it was too late. It's Too Late i The Streets w potrójnym paśmie. Słynne nagranie Mike'a Skinnera wmiksował do swojego setu opublikowanego w 2008 roku przez label K7, duet Buka Shade. Trójka. Program trzeci. A w nim kolejna bohaterka 15. edycji festiwalu Tauron, Nowa Muzyka. O szczególną uwagę proszę teraz fanów elektro i flirtu tego gatunku z brzmieniami Detroit Techno. Przed nami Afro Deutsch, artystka, która wystąpi w Katowicach w piątek 12 czerwca. Henrietta Smith Rolla, bo tak naprawdę nazywa się artystka działająca pod szyldem Afrodeutsch, również pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jest kompozytorką, DJ-ką i producentką. Jej korzenie prowadzą do takich krajów jak Ghana, Rosja i Niemcy. Afrodeutsch bowiem łączy w jedną całość szeroką gamę gatunków muzycznych. Afrofuturystyczne elektro i techno. Detroit oraz House. Słychać to na jej debiutanckim albumie Break Before Make, któremu poświęcamy teraz chwilę uwagi. Ów album to osobliwa kombinacja mroku i tańca. Jak przetworzy swój pełnometrażowy debiut na festiwalu, o tym przekonamy się w czerwcu. Ale żeby mieć punkt odniesienia, warto najpierw sprawdzić samą płytę. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Don't Wysłuchaliśmy czterech nagrań z debiutanckiej płyty Afrodeutsch zatytułowanej Break Before Make. Zakładam, że w trakcie występu tej brytyjskiej artystki w Katowicach pojawi się wiele akcentów z tego albumu. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Jak Państwo zwrócili już pewnie uwagę, w trakcie naszych nocnych spotkań często szukamy powiązań przeszłości z teraźniejszością. Dzieje się tak m.in. za sprawą cyklu Grzegorza Hoffmana. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. W 18 odcinku naszego radiowego serialu opowiemy o zespole, który z samplowania uczynił sztukę. Witam Państwa po parotygodniowej przerwie. W 18 odcinku cyklu opowiem o jednym z bardziej, a może nawet najbardziej nietypowych zespołów w historii muzyki rozrywkowej, zwłaszcza jeśli myślimy o latach 80., kiedy to działał i odnosił sukcesy właśnie ten zespół. Mowa o angielskim kolektywie The Art of Noise, który z samplowania uczynił sztukę. Inicjatorem powstania zespołu był Trevor Horn, producent i także muzyk, basista, całkiem niezły, znany z zespołów The Buggles przede wszystkim, Video Killed the Radio Star, nieśmiertelne, no i później jest. Ale Horn był też jednym z pierwszych posiadaczy instrumentu o nazwie Fairlight CMI Sampler, będącego połączeniem cyfrowego syntezatora z samplerem. Dzięki temu właśnie urządzeniu sample można było ręcznie odgrywać na klawiaturze. Horna nie interesowało jednak odgrywanie pojedynczych sampli. Myślał raczej o tworzeniu nowych utworów, które miałyby się składać wyłącznie lub niemal wyłącznie z sampli. Do zespołu zaprosił ludzi, z którymi współpracował przy realizacji albumu Malcolma McLarena Duck Rock z roku 1982, pamiętna płyta. Wśród nich byli inżynier dźwięku, programista i pianistka, a składu dopełnił dziennikarz muzyczny piszący dla tygodnika New Musical Express. Tak powstał zespół The Art of Noise. Zadebiutowali epką Into Battle with The Art of Noise, a na płycie znalazł się instrumentalny utwór Beatbox, wydany również na singlu. We'll be right back. Beatbox. Singiel z tym utworem pod koniec pierwszej połowy lat 80. wziął szturmem listę przebojów tanecznych amerykańskiego tygodnika Billboard, lądując na samym jej szczycie. Kompozycja przechodziła zresztą różne koleje losu i pojawiała się w zmienionych, alternatywnych wersjach na kolejnych wydawnictwach grupy. W następnych latach zespół nagrywał kolejne płyty, które zajmowały dosyć wysokie pozycje na listach przebojów, głównie w Anglii. Po jakimś czasie historia zatoczyła koło i inni artyści zaczęli samplować utwory z repertuaru grupy The Art of Noise. Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów jest wykorzystanie wokalnego fragmentu Hey Hey z Close to the Edit w przeboju The Firestarter grupy The Prodigy. Warto o tym wiedzieć. Mimo że grupa The Art of Noise specjalizowała się raczej w muzyce tanecznej, spory rozgłos przyniosła jej kompozycja iście balladowa. Sama Madonna wykorzystała ją jako podkład do ceremonii zaślubin z Seanem Pennem. Właśnie tym utworem pożegnam się dziś z Państwem. Tytuł Moments in Love. Dziękuję i do usłyszenia. Thank you. Moments in Love, a wcześniej Beatbox. To dwa utwory z repertuaru zespołu The Art of Noise. Kompozycje stanowiły ilustracje do cyklu Grzegorza Hoffmana. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Na kolejne spotkanie z Grzegorzem zapraszam za dwa tygodnie. Trójka. Program trzeci. A przed nami kolejni bohaterowie tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Specjaliści już z pewnością rozpoznali. Usłyszeliśmy utwór Quicksilver, będący pierwszym singlem ze zbliżającej się wielkimi krokami płyty Highlight wrocławskiego duetu Skalpel. W Katowicach panowie sięgną po dotychczasowe utwory, poddając je pewnym zmianom, ale również po to wszystko, co wydarzy się na czwartym pełnometrażowym wydawnictwie chłopaków. Jak sądzę, w trakcie występu nie zabraknie także drugiego singla zatytułowanego Arrival. Arrival, a wcześniej Quicksilver. To dwa zwiastuny najnowszej płyty Skalpela. Jej premiera przewidziana jest na 20 dzień marca. To było spotkanie z kilkoma artystami, którzy między 11 a 14 czerwca wystąpią na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Przed nami kolejne ogłoszenia artystów. Szczegóły rzecz jasna na antenie programu trzeciego. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy. Ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam na spotkanie w środę w cyklu Nauka Słuchania. Teraz raz jeszcze życzę Państwu dobrej nocy.